พิธีกรรมนักบวชเป็นภิกษุก็แบบนี้พิธีกรรมของอุบาสกบาจิกาเป็นแบบนี้ที่เป็นสถานที่ก็เป็นแบบนี้เป็นแบบฉบับให้เหมือนมิกซีโรตัสโรงแรมหรือโรงละครอะไรก็เป็นแบบนี้เหมือนกับเราเข้ามาสู่แบบฉบับแบบพิมพ์ก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้กันคำพูดแบบนี้กายแบบนี้วาจาแบบนี้กิริยาแบบนี้น้ำใจแบบนี้ก็ไม่ต้องประกาศไปปิวอะไรไปไหนถ้าเราพวกเราก็เป็นเส้นเป็นสายมาแบบนี้กันแล้วก็มีเส้นที่ไปไม่ถูกเหมือนกันไปสู่นรกก็มีทางไปเหมือนกันไปสู่มรรคผลก็มีทางเหมือนกันเราเนี่ยเหมือนกับอยู่ยืนอยู่ทางสี่แพร่งทางหนึ่งไปอบายภูมิคือสัตว์นรกเดือดฉันเตสิโลกาถ้าไปได้ถ้าอยากจะไปเอื้อมมือเหมือนกันคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วไปได้ทันทีไปสวรรค์ก็ไปได้เหมือนกันคนไปสวรรค์ได้ผ่านคือคนมีศีลพวกเราเนี่ยกำลังจะไปสวรรค์ได้ผ่านมีศีลแล้วความชั่วทางบุญดีทางบุญเนี่ยทานทานละไม่ศีลละไม่ภาวนาไม่สักขะตลอดถึงเนกขัมมะเมื่อมีทานมีศีลมีภาวนาก็มีสวรรค์เมื่อมีสวรรค์ก็มีข้ามสวรรค์ไปอีกที่ว่าเนกขัมมะอุบายออกบวชปวดทางใจไม่ต้องเอาอีกสวรรค์ก็ไม่ต้องเอาสุขก็ไม่ต้องเอาทุกข์ก็ไม่ต้องเอาเหนือสุขเหนือทุกข์จึงจะปลอดภัยแต่ว่าเนกขัมมะนี่สังคัตถาเนกขัมมะตามรูปแบบก็มีพระสงฆ์ก็แบบนี้พระชีก็แบบนี้วาสุบาจิกาก็แบบนี้แต่ว่าความหมายอันเดียวกันละความชั่วทางความดีดับลิออกจากความชั่วมีความชั่วเท่าไหร่หนีหมดมีความดีเท่าใดน้อมมาด้วยเมตตาธรรมะกลายเป็นแบบฉบับเป็นสมมติปัญญัติถ้าเป็นปรมัตถสัจจะไม่ต้องเป็นสมมติปัญญัติอยู่ในตัวเราเลยทางสี่แพ่งแล้วก็อยู่ในกายในวาจาในใจเอื้อมมือจริงๆเราเห็นไหมสวรรค์เป็นไงนรกเป็นไงนิพพานเป็นไงมันก็อยู่กับเราแท้ๆเอื้อมมือสร้างลบก็ใจได้หลายเราร้อนกระวนกระวายทะเลาะวาดเบียดเบียนกันระดับขยับกันไม่ต้องรอตายแล้วก็ทุกข์ทันทีตัวเราไม่พอทุกคนเดินสองคนสามคนทุกไปหมดเลยถ้าอยากไปสวรรค์ก็ทำบุญทำทานเรียนความชั่วรับความดีถ้าไปนิพพานก็เหนือเหนือดีเหนือชั่ววางเย็นมันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่วัตถุสิ่งของอยู่ที่ใจใจก็เลยเป็นใหญ่ฝึกหัดจนเป็นใหญ่ใหญ่ในเรื่องสิ้นทุกสิ้นชาติถ้ายังมีอยู่ก็เรียกว่าไม่ใหญ่ถ้ายังมียังเป็นอยู่ถือว่าไม่ใหญ่จนเหนือความมีความเป็นอะไรไปหมดอิสระแล้วไปแล้วฝึกหัดเอาจิตเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดเป็นการหัดถ้าไม่ฝึกหัดมันก็ไม่เป็นเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างในโลกนะในตาในหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงเป็นวัตถุภายในเป็นวัตถุภายนอกทำให้เกิดทวารทำให้เกิดประตูต่อกันเชื่อมกันตามันสัมผัสเป็นทวารหรือเป็นรับประตูอาการทุกข์เข้ามาหูได้ยินเสียงเป็นประตูอาการทุกข์เข้ามาอย่างนี้จมูกเลี้ยงกายใจก็เหมือนกันตาหูมันก็จมูกเลี้ยงกายใจมันก็มีอะไรที่รองรับถ้ามีอวิชชาก็ไม่รู้ไปรองรับมันมันก็ไปทางอื่นไปถ้ามีสติมีสัมปชัญญะมีวิชาก็ไปรองรับก็เป็นความดีไปแม่เรายังสอนใส่พระเจ้าพระเจ้าก็แปลสภาพเป็นดอกไม้ทูบเทียนได้ในโลกเนี่ยมันทำได้เช่นความทุกข์มันก็เป็นลูกศรเสียบแทงเราเราก็เปลี่ยนเป็นตัวไปทุกข์เป็นดอกไม้ทูบเทียนไปถ้าเราเปลี่ยนได้นี้แม้จะมีอะไรก็ตามถ้าเปลี่ยนที่ก

แสดงให้เราเห็นไม่กล้าเอามันทุกข์อย่างเนี้ยมันแสดงให้เราเห็นเห็นทุกข์โอ้โถตื่นแล้ววะเห็นความดับทุกข์โอ้ก็โจรเข้าไปหาเหมือนเราเห็นงูเนี่ยโอ้โถจงอางมันชูคอขึ้นทางไหนที่ไม่มีงูล่ะไปทางโน้นออกไปไหนหรือว่านั่งอยู่ตรงนั้นต้องออกไป19พ้นไหม29พ้นไหม59 19พ้นแล้วพ้นแล้วงูไม่กัดเราแล้วหนีไปยนต์พ้นไม่อยู่3อย่างการเห็นงูพิษว่างูไม่กัดเราก็เห็นเราเป็นเรื่องดีหนีออกไปอีกเป็นได้ไหมพ้นแล้วเป็นเรื่องอะไรแล้วมันเอื้อมมือไหมเคยทำอย่างนี้ไหมมันหลงหรอเอื้อมมือไหมต้องต่อรองต้องเล่าเรียนใครมีบุคคลที่หนึ่งที่สองมาช่วยเราหรือไม่มีเลยอัตัยอัตโนราโถเตือนตนแดงแก้ไขตนแดงมีสติไปเลยพร้อมที่สุดแล้วจึงต้องฝึกหัดการไม่ใช่จะมาเอาเงินเอาทองเอาข้าวของมาไปรับของแขกไม่ใช่แบบนั้นให้บุญก็คือเอาได้บุญแล้วแต่ถาจะปีได้บุญแล้วขอที่สัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมาเจอท่านก็เป็นคำว่าให้สินให้ก่อนแต่เราต้องรับเอาถ้าให้เราไม่รับมันก็ไม่ได้เพราะอะไรมันหมายกับเราไปรับน้ำแก้วของเราที่รับน้ำมันเต็มน้ำอยู่แล้วเออหน้าใหม่ใส่ไปก็ไม่เข้าไปการรักความชั่วการทำความดีต้องดูตัวเองหอบอะไรมาเอาความโกรธมาด้วยเอาเหล้ามาด้วยเอาบุหรี่มาด้วยเอาความทุกข์มาด้วยใครจะช่วยเราล่ะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเราก็เพียงเป็นเพื่อนกันมีพิธีกรรมมีรูปแบบใครก็ดีใครก็เหมือนกันหอบไปติดมาเพราะไปจุ่มอะไรมาในรูปก็ดีในเวทนาก็ดีในสัญญาในสังขารในวิญญาณโดยจุ่มมาเลยมันติดมาเป็นแผลเป็นแก้วเป็นสีต่างๆมันซุกซนชีวิตเราอันเจ้าซุกซนมันชอบไปเอาความรักชอบไปเอาความชังชอบไปหาความสุขชอบไปหาความทุกข์ความทุกข์มันก็เอาความชังมันก็เอาความรักก็เอามันติดไปเลยมันเกิดที่เราไม่พอก็ไปเบียดกันคนเดินมันก็ติดเมื่อเรามาดูเราโอ้ยเรามีงานการสนุกดีเมื่อไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เทียนเนี่ยเมื่อมีสติแล้วโอ้ยมันเห็นมันติดอะไรมาเยอะๆติดไสยศาสตร์ติดศักดิ์สิทธิ์ติดฤทธิปฏิหารพอจะมาทำลายตัวเนี่ยโอ้ยมันก็ไม่ยอมมันยังเหนียวแน่นเหมือนตีนมันกัดเราเราจะไปดึงมันออกดึงปากแหม่งมาติดปากแหม่งจะไปดึงความทุกข์ออกจะไปดึงเอาความสุขเข้ามามันไม่ใช่ขี้เหร่แบบนั้นหลวงปู่เทียนพูดว่าเราดึงตีนออกจากขาตีนมันกัดขาเราดูดเลือดเราถ้าไปดึงปากแหม่งมันติดที่ปากแหม่งดึงอีกปากแหม่งมันติดที่ปากแหม่งไม่ต้องดึงเอายาฉุนเอาน้ำมันกาดใส่ยาฉุนบีบราดลงไปที่ปากปิงปิงก็หลุดออกทันทีแล้วสมัยทุกวันนี้เขาก็ใช้รับยาข้ามยาในยาทาหลงตาไปอยู่นิวยอร์กสหรัฐเห็นก้อนหินสวยๆอยู่ในวัดป่าลานเลยตอนนั่งก้อนหินนั่งสร้างจังหวะบนก้อนหินภิกษุณีวิ่งเข้าไปไม่ได้โน่เขาถือขวดยาไปฮะขวดน้ำยาอะไรทาขาทาตัวทาไปตามตัวป้องกันเห็บพวงอันตรายถ้ามากัดแล้วเป็นโรคพิการได้มันอันตรายมากกว่าเห็บหูแต่ก่อนในบ้านเรามีเห็บหูเยอะแยะประเทศสหรัฐเนี่ยมีควางเยอะมันก็มีเห็บควางเลยไม่ต้องไปใช้ยาทาแล้วก็เห็บก็ไม่ขึ้น

ที่เราเดินทางกันนักเดินทางตั้งแต่สมัยก่อน50-60ปีก่อนโน้นไม่มีรถเวลาเดินทางไกลเป็น100กิโลเนี่ยก็เดินไปมันเหนื่อยเพราะพักเราก่อนนั่งปุ๊บตั้งขัดสมาธิแล้วก็นั่งจังย่อไม่มีเก้าอี้ไม่มีขอนไม่มีอะไรนั่งเหนื่อยขาแบบนั้นแหละมีทางไปไม่รอดถ้านักเดินทางแบบนั้นนะพอเมื่อยแล้วก็นั่งปั๊บลงสันหัวเข่าพอลุกขึ้นเดินไม่ออกเลยประมาณนักเดินทางเขาไม่นั่งเวลาพักเขาก็เดินเดินเข้าสองเข้าขับไปขับมาเดินอยู่ในร่มไม้เดินอยู่ในร่มไม้ไม่ต้องไปนั่งย่องย่อนั่งแบบไหนก็เป็นนั่งย่องย่อให้ท่านเลยนั่งให้เบิ่งได้พอเพียงเราเดินโยกมเหมือนกันนะพอเหนื่อยปั๊บนั่งอันเดียวมันไม่แข็งแรงพอเหนื่อยปั๊บให้มันขอพักสักหน่อยเราเป็นเจ้าของกายไม่ใช่กายเป็นใหญ่เลยมันเหนื่อยเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มันขอพักเอ้ยเดี๋ยวดาเราจะเดินสักหน่อยก่อนแล้วขอพักอีกสองทีอ๋อเดินสักหน่อยเราจะเดินอย่างนี้มันไปก็ว่าโอ้ยสูงสุดกว่ากายแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของพอเปลี่ยนแค่ใส่หน้าพอใส่หน้างานหนึ่งมันแล้วเฮ้ยจังไรบัดไปแหกงานสองต่อไปกันเหรอไปแหกงานที่สองต่อพอแหกงานที่สองได้วงหัวงานจะค่อยปลดไถไปไถมือรุ่นเนี่ยมันเคลื่อนแล้วงานสองมือหนึ่งไถสองขาบได้การไถธรรมดาได้สองงานถ้าเราเกินไปสักหน่อยไถสองขาบได้สามงานเคยทำไหมเนี่ยสมัยก่อนเราทำแบบนี้ข้ามดังข้ามไปซะก่อนข้ามเวทนาไปก่อนอย่าให้เวทนาเป็นใหญ่อย่าให้สุขเป็นใหญ่อย่าให้ทุกข์เป็นใหญ่เลยๆไปสักหน่อยก่อนเราเคยไปสักหน่อยก่อนเหนือมันสักหน่อยก่อนถ้าเราเหนื่อยโอ้ยเป็นแล้วเป็นผู้เป็นแล้วเป็นผู้เหนื่อยเป็นผู้ไม่เหนื่อยเป็นผู้ขยันเป็นผู้ขี้เกียจไม่ใช่นักกรรมฐานแบบนั้นนักกรรมฐานต้องเหนือไปก่อนยกไปก่อนอย่าให้ความเหนื่อยมันใหญ่อย่าให้ความอะไรมันใหญ่เหนือไปก่อนให้มีสติไปก่อนมีสติไปก่อนที่จะเป็นสภาวะกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของเวทนาก็เหมือนกันไปอย่างนี้เวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของจึงจะมีผลเพื่อมือเดียวถ้าเป็นกายไม่เอื้อมมือนะหลายที่ไหนก็แพ้มันทุกทีพอมาง่วงปั๊บหลับตาปี่หาว่าตาก็เป็นผู้ง่วงไปแล้วขวนขวายที่จะนอนจะหลับไปแล้วลองดูที่ให้เห็นให้รู้โอ้มาง่วงเลยเอ้าโอ้ขี้มาง่วงนอนพอไหมถ้านอนไม่พอมันก็ไม่ดีต้องนอนให้พอ5-6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงคนปฏิบัติธรรมต้องนอนให้พอต้องยืนให้พอต้องเดินให้พอต้องนั่งให้พอดีพอดีปรับปฏิบัติให้พอดีไม่ใช่ไม่กินเลยไม่ใช่ไม่เดินเดินนั่งนอนไม่ใช่แบบนั้นต้องนอนให้อิ่มต้องกินให้อิ่มถ้าไม่ใช่นั่งจะเพี้ยนเลยบางทีไปกินยาง่วงนอนอีกก็เพี้ยนไปแล้วไปกินยาแค่ง่วงก็เพี้ยนไปแล้วไม่ต้องไปอาศัยปัจจัยภายนอกขัดตัวเองนอนทับหลับทับบางทีเราไม่หัดอาศัยให้มันง่วงเราจึงนอนถ้ามันง่วงไม่นอนบางทีไปกินกาแฟกินอะไรไปก็เกิดง่วงยาขยันยาบ้ายาหมากินแล้วก็ไม่ง่วงมันใช่ปัจจัยเรียกว่าพระเหตุธรรมภายนอกภายนอกทำอะไรไม่แต่ภายนอกเข้ามาภายในคืออัจฉริยธรรมมาเอาตัวเองเนี่ยสอนตัวเองแก้ตัวเองเรียกว่าฝึกกันเนี่ยเรียกว่าฝึกทำไม่ได้ดีแล้วแต่เราไม่ฝึกมันก็ใช่ไม่ได้เลยวันเราชื่อวัวชื่อควายชื่อสร้างชื่อม้ามาคนวัวไม่ได้ฝึกม้าไม่ได้ฝึกมันก็ใช่งานไม่ได้ชีวิตของเรากายวาจาใจถ้าไม่ฝึกมันก็ใช่ไม่ได้ต้องฝึกหัดให้มันภายนอกภายในภายในเนี่ยตัวสติมันเป็นของภายในแม้จิตใจไม่มีรูปจับมันไม่ได้ไม่เหมือนร่างกายร่างกายมันจิบหายเพราะร้อนเพราะหนาวแต่ใจมันจิบหายเพราะอารมณ์ร้ายกว่ากายจึงต้องมีสติเข้าไปดูไปสอนมันเมื่อสอนกายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตจิตมันเป็นไงมันคิด